Hii mnaendelea kufuata ni Radio Sanganiro ikiwatangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Rais Pierre Nkurunziza anaonya wapotevu ambao wapo ndani ya chama CNDD-FDD akisema kuwa chama madarakani kitaanza kujitenganisha na wapotevu hao mwaka ujao wa 2018 na kuwa chama hicho hakitavumilia kamwe kilichotokea mwaka 2015. Watoto watatu waliaga dunia Jumamosi hii kufuatia mvua kali ilionyesha majira ya alasiri kijijini Bwai tarafani Mugina katika mkoa wa Cibitoke. Mvua hizo hali ziliharibu pia mashamba kadhaa ya mimea pamoja na kubomoa majumba takribani 20. Kilimo cha mahindi kinatishwa na vidudu mkoani Mwaro. Wakulima wanasema kuwa madawa ya kuwa wadudu hao hayapatikani wakati bora ili maafa yawashimamishwe, na tena wanahofia kuwa njaa inaweza kuwashambulia. Punde tu ni taarifa habaya, ni taarifa kamili. Msomaji ni mimi Jini Onzima na fundi mitambo niko naye Chando Jenda Isenga. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine tena, karibuni ndugu wasikilizaji. Kama gifia nimeambia katika muhtasari wa habari, rais wa Jamhuri ya Burundi anaonya wapotevu ambao wapo ndani ya chama cha CNDD-FDD katika sherehe za siku kuu ya mpiganaji za mwisho wa wiki zilizofanyika Jumamosi hii katika mkoa wa Cibitoke. Rais Pierre Nkurunziza alisema kuwa chama madarakani hakitavumilia kamwe tena kilichotokea mwaka 2015. Anabaini kuwa kutoka mwaka ujao wa 2018 chama hichi kitaanza kujitenganisha na wapotevu hao. Tumsikilize Rais Pierre Nkurunziza akitafsiriwa na mwenzetu Eline Berry Nibigira. Nimwemere ko ari umuntu w'intwaro no munsi agomba kubanyererana mugarura kirikare. Kama mnaona mwanachama tulikuwa tunamtegemea wanaanza kupunguza kasi, warudisheni haraka haraka. Mifano ninayo miongoni mwenu. Chama, kuweni makini. Tusishuhudie yale tuliona mwaka 2015. Kipindi kile tulizubaa. Tulijaribu kuwapa ushauri, tukaongeza tena kuwashauri. Tulitumia harama ndefu. Tukawaonyesha moyo wa upendo, lakini hawakuelewa. Tunajuta kuona tulipoteza muda wetu hovyo. Viongozi wa chama CNDD-FDD na mimi nikiwemo, tunawasii kama nilivyoonya hapo awali. Tulikuwa katika kipindi cha huruma. Wale wanajifanya viziwi wanapaswa kuonyesha mlango wa kujitenga nasi mapema iwezekanavyo. Hatuna muda wa kupoteza tena. Tuliwashauri kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Viziwi hawa tunawaaga. Nendeni. Kuna wale ukishauri, mimi na wajua kwao ni kama haufai. Hatuko katika vitu kibinafsi, lakini hapa tunamtumikia raia ambaye alijitoa. Dami kamwangika na watu wakapoteza maisha yao na vitu vikaharibika. Tusilete sasa mchezo hapa. Hao wanajifanya viziwi, wapatie vibali waende. Tunawaaga. Tushuhudie tena ile tabia ya 2015 ambao watu tulikuwa tunawashauri kisha wakajifanya vigogo. Hao haishie huko. Tulitoa ushauri kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kama hawasikii, bye. Tutaonania hela. Huo ni rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza. Watoto watatu waliaga dunia hii Jumamosi kufuatia mvua kali ilionyesha majira ya alasiri kijijini Bwai tarafani Mugina katika mkoa wa Cibitoke. Watoto hao walikuwa wameachwa nyumbani na baba yao ambaye alikuwa ameelekea kanisani. Kwa mjibu wa habari kutoka eneo patukio, mvua hiyo kali ilinyesha ikiambatana na upepo nyakati za saa 9 na maji yakawapeleka hadi kwenye mto wa Nyamagana ambapo kuliokotwa maiti ya watoto hao. Kwa mjibu wa mwenyekiti wa kijiji hicho, mvua hizo kali ziliharibu pia mashamba kadhaa ya mimea pamoja na kubomoa majumba takribani 20. Tukitoka mkoa wa Cibitoke tukielekea mkoa ni Makamba, kuna ripoti ya watoto wanaotumikishwa katika shughuli za kuendesha biashara barabarani. Watetezi wa haki za watoto wachukulia hali hiyo kama vitendo vinavyoenda nyuma ya haki zao. Tumsikilize mwakilishi wa FENADEB, shirika linalotetea haki za watoto mkoani Makamba, bwana Kagoma Juma, akiojewa na mwenzetu Obeni Onguru. Hapa mkoani Makamba, tukiangalia hapa na pale, tunaona kwamba watoto ni wengi sana barabarani wakiwa wanafanya biashara ambayo haikubaliki, biashara ya kuuza karanga, mayai, vitumbua na kadhalika. Sisi tulijitahidi kuwafikia viongozi wa mkoa wa Makamba, hasa viongozi tawala katika tarafa mbalimbali, tukiwaambia kwamba tunaona kwamba kuna hali ya hatari kuhusu watoto hao wanaofanya biashara hii ya vitumbua, karanga, barabarani. Tukaona kwamba ajira hii ya watoto inawafanya watoto wasielekei shuleni. Na tunapoona kwamba watoto hawaelekei shuleni na ambao wao ndio taifa la kesho watakaokuja kuendeleza taifa hili, tuliona kwamba si vema zaidi, inatakiwa tukemee swala hilo. Ndio maana tuliona kwamba tuwafikie viongozi hao. Na kiwasa ni kweli walikuwa wamejitahidi kupiga vita swala hili la watoto kufanya biashara. Walitusaidia, lakini tukaona kwamba wameshindwa na hawaendelei. Na ndio maana tumeona kwamba sisi kama taasisi za umma, wazazi na serikali tusimamie swala hili kwa kulipiga vita, ili tuwape nafasi muafaka watoto kuelekea shuleni, kwa sababu ni taifa la kesho. Sasa nyie kama shirika ya kutetea haki za watoto, nyie mnafanya nini? Tunajitahidi kutoa ushauri kwa wazazi na kufikia viongozi tawala kwa kutaka tusaidiane nao. Sote kwa pamoja tunaweza tukasaidiana nao, na swala hili tete likatoka njiani. Watoto wakarudia kuchukua msimamo ambao ni thabiti wa kuelekea shuleni na kuendelea na visomo. Ndio tunajitahidi kuzungumza nao mara kwa mara, na tunawafikia ofisini, tunafikia wazazi kwa minajili ya kuwapa semina mbalimbali kwa kutaka wasikie nini faida ya mtoto katika kulijenga taifa. Huyu alikuwa ni Bwana Kagoma Juma, mwakilishi wa FENADEB, shirika linalotetea haki za watoto mkoani Makamba. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Na mkuu wa tarafa ya Makamba kwa upande wake anabaini kuwa kuandaliwa mpango, kuwa kunaandaliwa mpango wa kuwakusanya watoto hao na wanaowatumikisha kinyume na haki zao watafuatiliwa na sheria. Siku ya kimataifa ya mwalimu isherekewa Ijumaa hii mkoani Rumonge. Gavana wa Rumonge alitoa wito kwa walimu wao watoe mchango wao katika kusaidia kujiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2020. Hata hivyo, walimu hao wanasema kuwa wanaishi katika hali mbaya ya kifedha. Tumsikilize mwalimu huyu kutoka mkoani Rumonge. Tumesherehea sikukuu ya kimataifa ya walimu baada ya kuwa msimamo wetu si nyete kabisa kufuatana na uhaba wa kiuchumi ambao tulionao. Ni dhahiri kuwa walimu wanao mshahara bado mdogo mno, na ndio maana wanalalamika kila siku ili mshahara ipate kuongezewa na wapate kujihifadhi na wapate kujinufaisha, hata kunufaisha familia zao. Tunaweza kuomba serikali ijaribu kupapasa papasa huku na kule ili tupate suruhu kidogo. Yani ikiongeza mshahara, tunashukuru kwa kuwa lijitahidi kuongeza mshahara ya watumishi wote kwa jumla na walimu wakiwepo, lakini kwa hivi sasa tunaona ya kwamba hali halisi jinsi ilivyo inazidi kuwa mbaya mno kwa walimu, kwa sababu hata raia wengine huwa wanakuwa na wacheka wakisema kwamba walimu hawawezi kuwatisha kwa kuwa mshahara wao haiwezi kuwatosheleza ili wapate kumaliza mwezi wakipata ulaji kamilifu na vinginevyo vifaa maalumu katika unafusishi wa kifamilia na kijamii. Kwa niaba yetu ninadhani ya kwamba swala hilo la kusaidia serikali kunako uchaguzi wa 2020, ninadhani ya kwamba ninaweza kusema kwamba ni swala la kisiasa. Ni swala la kisiasa kwa sababu hauwezi kumuomba mtu ili afanye mchango wa kuchangia ili maandalizi ya uchaguzi utakaofanyika mwaka 2020 uwe mzuri, na baada ya kuwa kuna malalamiko maalumu ya kwamba mshahara ni mdogo na vifaa maridhawa vinazidi kupaa bei siku baada ya siku. Ni kusema kwamba ni government ambayo inaweza kufanya juhudi za kuweza kuongeza mshahara ili walimu nao kwa upande wao wapate sehemu ambao wanaweza kutoa ili wasaidie serikali kwa maandalizi ya uchaguzi na wapate hatimaye kubaki na chochote kile ambacho kitakachowasaidia kwa kuweza kuishi kwa maisha yake ya kesho na familia yake. Tukiendelea na habari za mikoa, ni daftari ya nyumbani ni lazima ili pawe uwezekano wa kupata idhini ya cheti cha ndoa mkoani Muyinga, hati moja ambayo huongeza gharama za ndoa kwa mjibu wa wenyeji fulani. Maafisa wa hali ya kiraia huko Muyinga wanasema kuwa ni mazoea mazuri ya kufahamu idadi ya watu na usimamizi wa nyaraka fulani za ndoa. Mengi zaidi na mwanahabari wetu Jedon Zeimana kutoka mkoani Muyinga. Mtu anajiandikisha kufanya harusi ni lazima ajiandikishe kwenye taasisi za kutoa vitambulisho kama shahada ya ndoa, kuzaliwa, kifo na kadhalika kwenye ofisi eta civile kwa Kifaransa. Mashahidi wa serikali kwenye huduma hiyo wanalipisha pesa. Anayejiandikisha kufanya ndoa kiserikali analipa 2000. Zaidi ya pesa hizo kuna 2000 za kununua shahada ya ndoa au extrait d'acte de mariage. Sherehe za harusi haziruhusiwi kabla ya kulipa 3000 za kitabu cha familia. Kwa ujumla mtu analipa 7000. Kwa kulingana na makalamu kwenye ofisi ya Etat Civil mjini Muyinga, ni uamuzi wa viongozi wa kuendesha jamii. Ndani ya kitabu hiki kuna mafundisho mbalimbali. Baadhi ya watu wanajiuliza kwa nini watu wanapaswa kulipa ahadi mpya ya ndoa wakati viongozi wajua kwamba familia hususan za wakulima za kumbwa na umaskini. Nia ya kutafuta pesa kwa njia ya vitambulisho yaweza kusababisha baadhi ya vijana kuogopa kuoa kiserikali. Bwana Nikolachi Jahayo, msimamizi wa ofisi ya Etat Civil mkoani kote Muyinga, anashauri raia kutambua kwamba kutafuta waraka si mzigo wa kifedha, bali ni kwa faida ya kila mtu. Utambulishi upatikana ndani ya kitabu cha familia utasaidia mwenye kitabu hiki kupata vitambulisho vingine bila tatizo lolote. Diodone Nzeimana, Muyinga, kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani kwa mwenzetu Diodone Nzeimana kutoka hapo mkoani Muyinga. Na sasa tuelekee mkoani Mwaro. Kilimo cha mahindi kinatishwa na vidudu mkoani Mwaro. Wakulima wanasema kuwa madawa ya kuua wadudu hao hayapatikani wakati bora ili maafa hayo asimamishwe. Tena wanahofia kuwa njaa inaweza kuwashambulia. Mkurugenzi wa DPAE, taasisi ambayo inahusika na mambo ya kilimo katika jimbo hilo, anaomba wakulima hao kutoa mchango wao kwa ununuzi wa dawa hizo. Wapenzi wasikilizaji, ni hapa tunafika mwisho wa taarifa hii ya habari. Basi nitoe shukrani zangu za dhati kwa nyote ambao wameweza kufuata taarifa hii. Nimshukuru pia Jean Dodjeda Isenga ambaye anasaidia katika upande wa ufundi, DJ Nyonzimani msomaji wa habari hii, na watakia kila laheri. Kwa herini.